shakam shakani anchara bulai va pire viragan nagare jawa ewara nagare jawa ewara shi shi shi shirule bakran shi shi shi لروجه چی خوشی بهر ده ما مستالی نصر دانی اندریه کردو گوتی من زور سرسام بنی گارکاتو تو دو روجه چی پرشم دارد ده بی هر وها ما مستالی نلقتاب خانکی تنوانی چی به اندریه گوت بلام اونده نبرخاتو لینا شوی بنی گارچیشی چی بنابان کردو قتاب خانکی بدیهش لکاتی مال آوائی کردن اندریه رخصاری ده چی و رخصاری خاتو لینای پیکو لهدری خوی بنهینی تو مار کرد باشه دبی چی رو دبی هست با من دوبونه چی زور دکم اندریا کرم هیت رو دوا نه دلنیا ببه پیرا من باشم کوری خوام امرو کشو هوا زور گرمه بای اگداری خود با بسر چاو پیده چه من دو به زنیم دایا حزدکم پیاسه اگ بکم رم دادی جابو بیانی زوا جاری نانی بیانی بخو پاشم رو دتوانم نانکه لگل خون ببم حزدکم با بیانی بچم دروا برو مادم حزد لیا بلام کلاو کت لسر کباش کتی خم لسر تو خود لگم اگه داری خود با لسر تو ده جان هاوریکم مونتی من سلامتم نگران مبا اندریا اندریا اندریا مونتی تاورم کن سلا اولیوا لکوتا یکی بیتان گیشتم چی بوا دموی لگل ایو بیم لگل تو شیر بفروشم لگم من شیر دفروشی؟ ایتی لقتاب خانه دکی بشوی هاوی ندستی پی کردوا نگرام مبا اندریا موتی خیراکن کارمان زورا امرو زور به زیاری تو نخوشی؟ نه خیر من نخوش نیم بلام هست به من دوبون دکم چون که زور گرمایا به تو نبشویگ بدین؟ دکم خوارنکی به تابی بو آماده کردوین بیم خوشا بلام نتوانم چون که خلکی کی زور تاورم دکن اگر پشو بدین و دانشین اواشی رکه تک دسه کواتا هر لرگا و دیخوین فرمو اندریا وری گرا زور سپاس نخوام پیو سر سرت که بیخوی نه لجاتی من بیده مونتی بشی مونتی شر دادم بلام تو هر دبه بیخوی باشا فرمو اوش بخوا زور خوشا اوه شربتی پرتقال بو پیم بلا باشتر بوی؟ بله زور سپاس شانی نیا اخوا دستکانت خوش بی فرمو پارکا زور سپاس خاتو نکم ام چجوان خوشکتا تزانم هجاری چنگرانا بلام آگا درنا هشتا منالا نا بکاری زور قرسی بی ابکی باشا بسر چاو ایو هر دوکتان دوشی فروشی زور ریکلن خوش که بچکو کشی زور جوانه بله راستا چی سانه انزانی باشه دبی منو تو اونده بیگ بچین دبی بچینه بازار تاکو او شیره ما و بیفروشین مانتی اندریا دلی ده چین با بازارکا زور سپاس اولیوا ده توانی بچیوا من امرو با کار هاتوم دموی امرو لگل ایو کار بکم و شیر بفروشم زور سپاس امون ده بسا دیمون تی بابرو این درنگا اه فرمو. زور سپاس خاتونکم. اندریا پارکه. اندریا. تو کم اگلی رب شو بده من دستم شیرکان دفروشم نه اولیبا لی نا گرم ام کار بطنیا بکی من یجدیم گرنگ نیا اگر بجویم نکی زهری چی در یارید لگل ناکم که شیری دوی شیری نوی من هیا شیرک من هی ام بیانیه یا یلا شیر که باشترین شیری دوی آلی وایکتا که کارون او چی دکا لیرا بولی را شیر نفروشه اندریا زیرا با خوی لوی دانیشو با آلی وایکتا شیرک دفروشه براستی شرمزاری اکتی دولمانترین کسی گونده کما لیرا شیر بفروشه نا توانم خوام راگر متاوره کم تا کارون با مسئله دزانه مراستی حالیشی زیرینه فرمو بارکه زوز باز خاتون اندریا شیرکانم همه تو فروشت اندریا ای خوایا اولیوه با اون دو اکوتو نگرای اومال بخیر بیا و عزیزم زور دعا کوتی دید خوشا چی روی داوا وابزنم اندریان خوشا ای خوایا تا یکی گرمی لیا اندریا ور باب چی نجورا و پشو یک بدا نه من باشم دبی پتما مالوا لشوینی خود مزوله بپیرا نیگرانم دبی فرمو کلاکه اندریا اندریا اندریا تو سلامتی بپیرا دفار خیرکه اندریا زور نخوشه ها؟ اندریا اندریا خانم کم دعای لبردون دکم ایوه من زور ازید ده قیم بله اندریا چی گیا توه؟ پاپیرا اندریا تا یکی زور گرمی لیا اولیوا دلیل بیانی و اندریا پی کتوم که هست بمن دوونی که زور دکم امرو بیانیش باش مدهات برچاوم پیوستی من با آوی سر دا من دا چم کمی آوی سر دی با دینم نه من دا چم من خوم دا چم آوه که دینم پاپیرا تو لیره با و آگاد لاندریا بید توش آگاداری با چی؟ اندریا تایلیا؟ واب زنم گرمایه که وایلیا کردوا که تایی که زور برز ببیتاوا دایچی اولیوا هر استادت ما مالا و دلنیان درمانی تا دابا زندنم هیا چاوارم کن استادم دست خوش لویدت بینموا باشا Mm-hmm. گیشتو متو ایرا با پیرا تو لحوش خود چو بوی کوری خوم اولیواو دای چی توی انهنه با ایرا بلام اگر لخونه بو اها دبه بچم بطلا شیرکم گرن موا نیگرن ما با کوری خوم امن لزیاتی تو دیان با موا دی جاری او درمانه بخو استاج به خود پال داو پشوب دا بمبورا پاپیرا نه اندریا تو خمی هیچ شتیکد نبه تنها پال داو پشوب دا سپاس پوره کیمیلیا دسم مالا و تا هنده کلوپلی خواردن بینم هر ایستا دا گره ماوا زور سپاس دای چی اولیوا دایا دتوانم بو ماوی گلیلی اندریا بمین ماوا بله بلان باش آگات لاندریا بید دی گمان بسر چاو دایا دی با بروین مونتی او دا بشیرانه بو خوانکانیان ببینوا اندریا هموی خطای من بو دبوایا او بیانی بمزانی بایا که تو زور ماندوی توانا کار کردند نیا ندبوایا بچید با کار لکو تایکه گیشتم باشه دوی رخصاری کارون چیلی به کاتی دزانی کسا که لشار خریچی شیری فروشتن بوا براستی شرمزاری و دوی تا گالتا زالی خلچی گوندی بایدید باش خانمکم نیازی در چونت هیا باریس گیبسون درسان دمت ایلو بونا خوشا وادی هر خوارنه چی خوش لیناوا چی دوی؟ کارم با پیاوکتا، لمالا؟ لپیریوا، چوه تا شارو لیرنیا؟ چی شار؟ ایلو بخترشا کبت بختم کاری کی بپلت هیا؟ نازانم بلیم چی هنده قصه تایبتیم لگل پیاوکت هیا و دموه بیزانه واب زانم سبی دوانی ورو کارکانی تاو دبیتو دگره تاو دی کوای سبی نده بینم بخواد دست پیرم اندریا، هستا ایوه، لوتینی و رو خوت بوی من بونی گلدکم گلکان اوه تلتنش دیتون، دیکم گلکانی لی کردو با تو ینا زور جوانا مونتی هاو رکم پورا کم ایسته تندرستی چونه؟ ایسته زور باشم پوره جان سفاز بخواه تا اکی ده بزیو پوره یعنی اندریا چک ده بیتوا؟ به ازنی خواهی گوره کچکم موتی اندریا چک ده بیتوا ایسته خواردنکه اماده یا دی اولیوا توش قاپکم بینا بسر چاو بی خوا واب زنم ایسته باشتر بوا چند دلخوشم پی زۆر ماندوومان کردن. بەڕاستی نازانم چۆن سوپاسدان بکەم. هیچ تێمەڵێ. کاتێک گیبسۆن ویستی خانووەکەم لەدەست دەربێنێ، ئەندریا زۆر یارمەتی دام. دەبێ هەمیشە یارمەتی بدەین. شەوێکی شاد باپیرا. شەوێکی شاد خانووەکەم. شەوێکی شاد. خواتان لەگەڵ. آی چەند بیرتان دەکەم. بێخەم بن، ئەندریا زۆر باشە. ئەو هەموو خۆشەویستەی هاوڕێیان کە بەرامبەر ئەندریا دەریان بڕی، گرانبەهاترین دەرمان و چارەسەر بوو بۆ ئەندریا. باشان ئەندریا چووە خەوێکی قۆڵەوە. لەوانەیە سبەی کە لەخەو هەڵدەستێ ئەندریا تەواو چاک بوو بێتەوە. ئەوەش گیبسۆنی چاوچنۆکە کە بەردەوام پیلان بۆ ئەندریادا دەڕێژێت. هیوادارین ئەندریا لە پیلانە خراپەکانی گیبسۆن بەدوور بێت تا ئەڵقەیەکی تر خواتان لەگەڵ.